نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أن السلفية هي الدعوة إلى الإصلاح والدعوة إلى الصلاح يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله نغزانغو إسلام mara nyingi kunalinganiwa katika dawa na neno as-salafia lakini huenda wengi wakawa wanapata taabu juu ya neno hili na kadhalika kukawa kunapatikana ishtibah juu ya neno hili na watu wakawa wanapata taabu katika kuitikia kile kinacholinganiwa katika mfumo huu au dawa hii lakini kwa ikhtisari tunasema da'wa ya salafia ni da'wa ila al-islah ni da'wa ambayo inalingania kuelekeza katika jambo la kutengeneza na kutengama kwa ikhtisari tunasema da'wa ya salafia ni da'wa inayolingania katika jambo la mabadiliko unaposema wewe unahitaji da'wa hii kadhalika unaitikia da'wa hii hakuna budi lazima ubadilike katika yale niliyotanguliza Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwataja wanafiki na makazi yao kuwa wao ni wenye kuingia katika tabaka la chini la moto na hakuna atakayewanusuru Allah azza wa jalla akasema illa alladhina tabu wa aslahu isipokuwa wale ambao wametubia kwa Allah wa aslahu kadhalika na wakatengeneza wakatengama wakabadilika kwa lugha nyepesi wakabadilika kuelekea katika hali iliyokuwa nzuri illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi na wakashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa akhlasu dinahum lillah Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema fa innal i'tisama billahi wal ikhlas lillahi min al islah kushikamana na dini ya Allah kwa ujumla ukaelekea katika yale unayoitwa na ukaacha yale unayokatazwa, ukashikamana na dini ya Allah na ukatakasa nia yako kwa ajili ya Allah, huko ndo kutengamaa. Illa alladhina tabu wa aslahu, isipokuwa wale ambao wametubia na wakatengamaa wakatengeneza mambo yao. Wa atasamu billahi, na wakashikamana na dini ya Allah. Wa akhlasu dinahum lillahi, na wakatakasa dini yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watakaokuwa pamoja na waumini. Wasawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima, na Allah atawapa waumini ujira uliokuwa mkubwa. Hao ndio watakaokuwa pamoja na waumini. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala akasema fi dunya wal barzakh wa yawm al qiyamah, hao ndio watakaokuwa pamoja na waumini duniani, lakini kadhalika katika maisha ya barzakh, kwa sababu roho hukutana baada ya kufarikiana na maisha ya duniani, na kadhalika huko kiyama, hao ndio watakaokuwa pamoja na waumini. Kina nani? Wale waliotubia toba ya kweli na wakarekebisha mambo yao na wakafungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lillahi, hao ndio watakaokuwa pamoja na waumini. Ndugu zangu Waislamu, dawa ya salafia ni dawa ambayo inahitaji lazima, na watu kwa kushindwa kuelewa uzi huu, ni uzi au ni kamba nyembamba mno, watu kwa kushindwa kuelewa kamba hii au uzi huu hupata shida na taabu kuhusiana na dawa hii. Ima walio nje, sasa usalafi ndo nini? Mbona watu wote wanalingania qala Allahu wa qala ar-rasul? Walio nje ya dawa hii utatizika. Dawa hii tunawaambia inawataka watu wabadilike tu, lakini kadhalika upata taabu walio ndani ya dawa hii baada ya kuwa umeingia, na pia hawataki mabadiliko, wanajiona pia wana haki na wana ulazima kwa kuwa tu jina la hadhihi dawa. Tahtaju ila al-islah was-salah, dawa hii inahitaji mabadiliko na inahitaji kujitengeneza na kutengamaa. Hii ndio dawa ya salafia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman taba min ba'di dhulmihi wa aslah, yule atakayetubia baada ya dhulma zake alizofanya, atakayetubia baada ya dhulma zake alizofanya, fa inna Allah yatubu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala tamkubalia tauba mtu huyu. Inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Utaona ashahidi tunachokusudia ni kwamba mtu lazima atubie, lakini kadhalika atengamaye atengeneze. Na utaona katika aya hizi nilizozitaja, mara nyingi Allah akitaja jambo la al-islah anaunganisha pamoja na at-tauba, kwa maana hakuna toba bila mabadiliko, hakuna toba inayokubalika kwa mja bila mabadiliko. Ndio maana kwa istiswari baadhi ya ahli ilmu akitaja jambo la at-tauba wanasema at-tauba huwa al-iqla', tauba ni al-iqla', ni kujivua, kuachana na mambo uliyokuwa nayo ukaelekea katika hali ambayo ni nzuri. Tauba hiya al-iqla', tauba ndiyo iqla', kwa maana mabadiliko. Ndugu zangu Waislam, aya hizi tumezitanguliza katika hali ya kutoa tambii, kuzihusia nafsi zetu, kadhalika nafsi za ndugu zetu Waislam kiujumla ambao wako ndani ya dawa hii, wafahamu wanachotakiwa kukifanya. Miongoni mwa mambo makubwa kwa wao ya lazima ni kuhakikisha wanatafuta mabadiliko ya kweli. Kadhalika wale ambao wako nje ya dawa hii, wanaposikia dawa hii inalingania watu, inawaita watu, inawaita watu wabadilike, waachane na mambo waliokuwa nayo, wa illa basi haitokuwa na maana ya as-salafia was-salaf. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, وسباب فيني تنفسهم سيسني مسلف, كذلك تنفسهم سيسني وتوسنة, hakuna maana isipokuwa tunajinasibisha kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hakuna shaka tunaposema sisi ni masalaf, manake tunaitakidi sisi tunawafuata masahaba. Basi tazama masahaba walivyokubali dawa hii, ni yapi aliyowakuta na hali zao zilikuwaje. Hakika masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zama walipoikubali dawa hii, miongoni mwa mambo ya mwanzo ambao waliyakimbilia ni mabadiliko, ni kugeuka kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine, katika mambo yao ya kiuchumi, katika miamala yao na watu, katika maisha yao, katika shughuli zao, ni kuyatafuta mabadiliko kwa haraka. Tazama aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghla fil khamri wal-maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا انتهينا. تزمى يهينا بترمك الله سبحانه وتعالى وكتنا وكتزمى أبو يا بومبي كذلك كمالي نمي فنوياك ناكتاج مزال اليونداني من بهايو wanataja masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakubwa katika wao. Mwisho Allah anamalizia fahal antum muntahun, je mtakoma ninyi kwa jambo la pombe na kamari, je ninyi mtakoma. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuuliza swali hili, Umar ibn al-Khattab anasema intahaina intahaina intahaina, wanahama jambo hili. وهذا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما هو معروف pamoja na kuwa alikuwa ni mashuhuri na jambo hili kiwaingizia kipato na wao wananufaika, lakini ndio hao wanaacha mara moja kwa sababu wamekubali dawa ya salafia. Ndugu zangu waislamu, huo ndio usalafi, na utakayedai usalafi mwingineo utamshinda wala hataweza. Dawa ya salafia ni dawa inahitaji mabadiliko na kuikandamiza nafsi yako mahma kan, vyovyote itakavyokuwa, jambo litakavyokuwa, lazima uikandamize nafsi yako kuhama kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini tunapata taabu sisi na mambo yanakuwa magumu kwa watu, kwa sababu mtu anadai na anadhani tu kwa mujarradi ana mina salafiyin, mimi pia ni katika masalafi. Watu wanaleta taabu na balbala na zaza kwa kutohitajia mabadiliko katika mambo yao, kwa kutaka dawa ya salafia iwafate kule waliko, kwa kutaka usalafu uwafate katika mambo yao na uwalinde uwahami. La wallahi, hautoweza. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja na imenyoka, wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yeyote atakayefuata binjia pa pembeni, usalafu hauwezi kumfuata huko. Qur'ani haitomfuata wala sunna haitomfuata, na yeye ataacha Qur'an na ataacha na sunna, na hata uzuri isipokuwa taidhuru nafsi yake. Ndugu zangu waislamu, haiwezekani mtu akataka abakie bila alivyokuwa, hata kama alikuwa na akili wala na uwezo mwingi. Yakulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahihain, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faqahu au idha faqahu, imma idha faqahu katika riwaya ambayo ni mashuhur au katika lugha ambayo ni mashuhur kadhalika idha faqahu. Khiyarukum fil jahiliya, wale ambao ni wabora kwenu katika zama za ujahiliya kabla ya kubadilika, wakiwa huko katika mambo yao ya hovyo, waliokuwa bora safi wenye akili nzuri wenye busara safi na mitazamo ya sawa, watakuwa ni wabora pia katika Uislamu kwa sharti idha faqahu, wakisoma wakisoma wakakubali dawa hii na wakakubali mabadiliko haya, ndipo watakapokuwa ni salama kwetu sisi. Wa illa, fikra zilizo nje ya dawa hii, kadhalika mitazamo iliyo nje ya dawa hii ikitokana na watu ambao hawana mfumo sawa wa elimu, haitoweza kuinufaisha da'wa ya salafia, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa. Ndugu zangu waislamu, tunazilingania nafsi zetu, kadhalika nafsi za ndugu zetu wanaume, kadhalika wanawake. Kila mmoja ipime nafsi yake na apige ahesabu hatua anazopiga katika mabadiliko. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati alipotaja ugani katika umma huu, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil-ghuraba, uislamu umeanza mgeni na utarudi mgeni kama ulivyoanza, basi pepo wataipata watakaokubali kuwa ni wageni. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kina nani wageni, katika riwaya akawaambia alladhina yasluhuna idha fasada nnasu, ni wale watakaokuwa wanatengamaa, wanajinyosha pindi wengine wakiharibika. Katika riwaya akawaambia alladhina yusluhuna ma afsada nnasu, ni wale watakaokuwa wanatengeneza yale walioharibu watu. Tazama aina mbili hizi za riwaya. Riwaya kwanza, wale ambao watakuwa katika sunna, ambao ni katika manhaju salaf, alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, ni wale watakaokubali kujitengeneza pindi watu wanaharibika. Tazama watu wanaharibika kiitikadi, watu wanaharibika kiuchumi, watu wanaharibika kimaadili, watu wanaharibika katika mambo yao na miamala yao. Wewe ukaona lazimika kujitengeneza, na unalazimiana na jambo la kujitengeneza, utaingia katika kundi hili biidhnillahil karim. Kadhalika wakati watu wanalazimika na wanalazimisha kuharibu, watu wanaharibu dawa, watu wanaharibu mifumo yao na maisha yao na itikadi zao na uchumi wao, wao kaona jilazimisha kutengeneza. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, katika riwaya alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Riwaya zote hizi zinatuonyesha kwamba dawa ya salafia lazima hakuna budi ubadilike, lazima hakuna budi uwe na taharuk, lazima uwe na mtikisiko fulani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Wa illa ukabaki kwa wao na mawazo ambayo ni jumude, mawazo mgando, au wale ambao wanaitwa mahafidhina, abaki vile vile alivyo, alafu dawa imwandae vile vile alivyo na abaki nayo, la wallahi itakushinda na utaangukia kwa khusranan, ukiwa ni mwenye kula hasara. Kwa ndugu zangu, lazima tukumbushane na lazima tupeane tambii, kwa sababu hawaelewi jambo hili walio nje ya dawa hii. Na walio nje ya dawa hii pia tunawalingania kwamba dawa hii watu wengi na washinda kwa sababu hawataki mabadiliko. Hawataki kugeuka, hawataki tauba, tena tauba nasuha, tauba ya kweli. Wa illa tauba ya astaghfirullah wa atubu ilayhi bila iqla'a min adh-dhamb, bila mtu kujivua katika dhambi na kutoazimia kurudi huko, haitomsaidia mtu, kwa sababu ni sharti katika shurutu za tauba, haitomsaidia mtu. Na kwa maana hii, yaweza hata wakati mwingine ukawa kunalinganiwa watu wabadilike, watu watubie kwa Mola wao, na wengine wanalalamika kwamba hutuba gani hizi bwana, mambo gani ya tauba, kwa sababu anajijua kwamba tauba ni mabadiliko na yeye hawezi kubadilika. Anajijua tauba ni mabadiliko, tauba si maneno wala vilio kwa wingi bila mabadiliko. Anajua ndio tauba, na yeye kubadilika hawazi. Atalaumu kwa nini tauba, kwa nini watu wanahusia tauba, kwa nini mabadiliko, kwa nini kadha, kwa sababu anajua hawezi na hataki, anabaki vile vile alivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusimame katika njia sawa, na tukubali kunyooka, na tukubali kubadilika, na madhaifu yetu tulionayo tuyakiri, kwa sababu mwanadamu ameumbwa akiwa ni dhaifu, tunajua. Lakini uwe na hatua moja baada ya nyingine, uwe ni mwenye kubadilika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wa illa dawa ya salafia itabaki mbali na wewe, utajikuta uko mbali pamoja na kuidai dawa ya salafia. Wakati unaitaka wewe, dawa ya salafia ina ubaguzi. Wakati wewe unaidai dawa ya salafia, dawa ya salafia ina ubaguzi. Kullu yad'i waslam ilayla wa layla la tuqiru lahum bidhak, wakati kila mmoja anadai kwamba dawa ni yake, dawa pia haikiri kila mmoja ingie, ina ubaguzi, ina watu wake na watu wenye sifa zake. Ni wale wanaokubali mabadiliko, wanaokubali kutoka hatua moja kwenda nyingine, wanaojinyenyekeza kwa Mola wao katika itikad, katika manhaji, katika miamala, wanakubali mambo haya. Hii dawa ya salafia ndivyo ilivyo. Sasa hatusemi kwamba dawa ya salafia ina ubaguzi, na watu wakaisi kwamba la, pengine sisi hatutaki kuungana na watu wala kushirikiana na watu. La, kama ilivyokuwa Uislamu pia una ubaguzi. Mushrik hata akidai yeye ni Muislamu hayumo. Yeyote ambaye anakadhibisha aliyoteremsha Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hata akidai Uislamu hayumo. Ni yeye anatoa anajidai na anadai yeye, lakini hayumo. Kadhalika dawa ya salafia ina misingi yake. Misingi hiyo usipoidhibiti wala kuidiriki, inakubagua na inakutema nje, inakuacha ukiwa ni mtu ambaye uko katika hira, unatangatanga na unaunusa usalafi, unakushinda kwa sababu hukukubali mabadiliko. Kwa hiyo tunazihusia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu Waislamu, wote wakubali kubadilika na kuelekea katika da'wa hii. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimfananisha muumini wa kweli akasema ni kal jamalil anif, ni kama vile ngamia ambaye amefungwa kamba kwenye pua ya kumvuta. Kile kitu maalum anafungwa yule ngamia, na baada ya kufungwa ngamia kitu hicho, yakuduhu manshaa, anamkokota kila anayetaka, swaghira na ukabiran, mdogo au mkubwa, mke au mume. Hata mtoto mdogo akikaa juu ya ngamia akivuta ile kamba yake, maadamu imenasapua, anamgeuza anapotaka. Ngamia mkubwa anaendeshwa na mtoto mdogo. Mtume sallam anasema muumini wa kweli anakuwa ni kama ngamia aliyefungwa kamba, kwa maana popote anapoelekezwa yeye hana khiyar, wala hana ubishi, wala hatumia akili zake, wala falsafa zake, wala kudanganya na watu wa hofyo, watu wa ahlu zaighi wa dhalal, wala kuzuia usisimame sawa. Hali ya kuwa unaona njia iliyonyooka ni hii, muumini wa kweli akielekezwa, qala Allah wa qala rasul, anaelekea. يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هيك مؤمن من أمك ولا من أمي الله لم تمعك وكامرش جامب أو نخياري خيار زنيني نكجي شعوري قانيني نونا باكيا بنا كباريك قانيني هل يكون ويزا مش نبوزان ونوسيك ومجنة كرسيانة سيانك. Al-iqna ni miongoni mwa zawadi kubwa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala akimpa mja basi amempa. Iqna au al-qanaa, kwa maana kuridhika na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekugawia katika kikubwa au kidogo, na kutolazimisha ukaridhika na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekugawia. Hili ni jambo la msingi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amehimiza jambo la watu kuridhika kwa kiasi kikubwa, na watu kutojidhalilisha katika mazingira mengi na hali zao, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Ndugu zangu, masahaba ambao tunajinasibisha kwao as-salaf ridwanullahi alayhim ajma'in, miongoni mwao wapo watu walikuwa mafakiri sana, wapo watu ambao biashara zao zilikuwa ni duni, za sokoni, kuuza kuni na mifano yake, hali zao zilikuwa namna hii. Wa maadhalik, pamoja na hali zote hizi, ma ba'u dinahum, hawakuweza kuiuza dini yao kwa kununua dunia, hawakuweza. Sasa wengi katika shababu pia wanashindwa kusimama na kunyoka kwa sababu ya kutoridhika na hali zao, na kulazimisha hali ambazo Allah hajakadiria juu yao, zikawaingiza katika shubuhat, na kuingiza katika shahawat, na kuingiza katika milango ya hatari. Mtu anayeacha dawa, anayeacha manhaji, anaona ile kwa sababu ya hawa nafsi, na kutoridhika na kutotulizana katika njia ya sawa kwa kila alichomgawia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bila kufanya hivyo tutaishi katika udhalili. Tusipokubali mabadiliko tutaishi katika udhalili aliyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala: idha tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum athnab al-baqar ورضيتم بالزرع سلط الله عليه.